سورت بقره یو سل درې اتیایم آیت ته د سورت بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقون فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورة بقرہ سلور حسیوا اول حصہ کے اثبات توحیدو دویم حصہ کے اثبات رسالتو دریم حصہ کے مضمون د جہاد او د جہاد د پارا ابتدائی منزل کے ابتدائی مرحلہ کے دری منازل خی اول منزل و تہذیب الاخلاق د مجاہد ٹریننگ دا صفات دوی منزل د ملک د اصلاح د حفاظت د پارا سلور سور سیاست المدنی لاصلاح البلاد یو د ظالم نه بدل والے دوی مال په قانون د شریعت تقسیم کړي او د دې زینا دریم قانون روجیونی سي روجه زکونه سه لارتباط النفس د پاره د مضبوطوالي د نفس چې ستاسو زړونه مضبوط شي ستاسو نفسونه مضبوط شي چې په لوګه او تندم بیا کار نه وي. ولی یو انسان د لوګه او تند عادت نه وي نو هغه د دین کار نشي کولای نه جهاد کولای شي نه د علم کار کولای شي ځکه علم کوم سختي ډیره ده ورځ نیمه خوراک ملاو نشي چې ملاو نشي ناشته ملاو نشي په سفر کم سختي ډیره ده په جهاد کې نو چې انسان د روجي عادت نه نو هغه سفر هم نشي کولای جهاد هم نشي کولای نو د دې وجه نه مسله د روجي راوړه چې کله کله ته په مورچه کې ناشته تا ته برس کې خوراک ملاو نشي نن ګوره کشمیر والاو باندې مودی سوره ظلم کوي تقریبا میاش تا خبر اورسیدا چې کرفی پاغی لګولې دا پاغی په بندې کړی پای خوراک بند کړي پای دوایانی بندې کړی دي کور کې محاصره کړی بار بنې شوته لوک داغه سلګ ډیرو کور کې هډې راخاله کنو نو د لوګي نمړي کې غریبانو سالم میاش په هغه داسې تیر کړه نو کله کله تا ته برس کې دوه کې خوراک کم میلاو شي ته زه سړی ماده د پاره روجې نیولې وې چې زبا کله کې ما او زبا تکلیف برداشت کوما د دې روجې فلسفه ډېرې دي یو فلسفه تفسیری مراغي د روجې دا ذکر کړی دا چې په دې بدن کې ټول کال کې یو قسم جراثیم پیدا شي چاغه جراثیم د انسان د پارا سبب د تباہی ګرځي ځکه هغه خوراک ملاویږي جراثیم لا هغه بدن کې ترقی کوي کله چې انسان دارو جوونی سي د رمضان نو هغه جراثیم له پوره مقدار کې خوراک ملاو نشي نو چاغې له پوره خوراک ملاو نشي نو هغه جراثیم د بدن نملی شي او ختم شي او کنه پوره خوراک هغه له ملاویږي نو سالم کال کې خوراک ملاویږي هغه له نو کال دو پس هغه جراثیم د انسان د تباہی سبب وګرځي او ختم شي وګوره دا معتبر خلک چې سوکروجی نه نسی اکثر دا هغه د خېټو ته وګوره کنه داسې پرسیدي دي جراثیم پکې دا رنګ نور مسائل دا هغه د وجنه بيماريانه او تراشي نو د روجین ولو ډېر فلسفي دي یو دا دیمه فلسفه دا چې یو انسان روجو نیسی ناغوی زب سبا لوګ او تند برداشت کوم ولی که آغا تا روٹه ملاو نشی او بو خوراک ملاو نشی نو آغا ویزا عادتو مزم پر روجا کی درین فلسفه دو روجه دادا چه انسان روجه نشی نو آغا تا دا غریب احساسو شی آغا معتبر ارو را لگیای خوراکونا و سکاکونا کئی کلا چه آغا روجه او نشی آغا ویگو را زما دا یو سور از روجه دا سور تکلیف ده او دا عجز غریب ار وخت دغه سره جوړی ځکه چې هغه له خوراک نه ملاویږي او روزه پسې منډه وي یا یو ټیم ملاویږي یا نه نو هغه سره د غریب احساس پیدا شي هغه غریب سره احسان کوي خېګړه کوي ګور تاسو ګورئ نه پروژه کې ار یو انسان سکی هغه احسان د بل احسان د بل انسان سره کوي اسی نه کوي ځکه هغه ته احساس وشي شربتونه ورکی رو جماعت ورکی کجوری ورکی پیسې ورکی اولو ورکی ار یو شی بلتا ورکی اغا تا احساس اقبل زانو شی و بل بانی اغا احسان کئی دارنگی نوری فلسفیم در روجی دی خدا نا چه یواز روجه نیسا او نور غلط کاو نا پر روجه که کوا امام غزالی رحم اللہ ذکر کئی چه پر روجه که نور گناهونه کول او روجنی ولداسه دی لکه یو لوی خاری او پاغ لوی خار کې سړی یو بنگله فریدی او نور بالکل خار ختمه لو داغ ټول خار کې د یوې بنگله پر خودل او نور بنگله او خار ختمول داغ یوې بنگله څخه فایده شته نه لو ته یو روجنی سي خو نور گناهونه کې نو دې ویرو جی پنیولو تعالی صفه دره پروجه کې چې نور ګناہوںه کې زنا کې شراب سکیر ډاګه کې جواری کې شرک کې نور سودونه کې نو په یویرو جی صفه ده شو تعالی چې ته وځو نی سي خوش نو روزه ډېر اهم عبادت ته په دې کې ډېر فلسفي دي او دا یو سود شمیر رزم دي کړه روزه د قضا شو بیماری په سفر روان شوی کم زه تا سفر جوړیږي تقریبا دو کم اتیا کیلومتر دیوی غاره نو آغا بروجه خوری ها اگر کاغه نیول شي روجه خوراک هغه لخري زکه کړه کلا پاغه باندې داسې تکلیف ولګي چاغه تکلیف دو وجه نه چاغه په صحت مشي نو آغا روجه به نشي نیوله زه طالب ګری زمانہ وا مردان تتلی و ماسه کتابونه روڑو زان دپارا پده که گاری که یو فوجی ما سره ملگره شو اوار او جا ده کوت نراته پو چوتای بانده او دیر پا بد حالتو دا اولتای کوله دا اولتای کوله ما ورده ولی او بوس که و اینو بنس کم زمار او جا دا می ده کم ده نراله و ده کوت بلوچستان نا پده اولتای ما نکور ترالم نمه تا روجه ولی ساته لوی روجه ونو می قرآن چه وی تاسو روجه ما تا کئی او داغی بیا قضا وی نه روجه نماتون بس نیسی می نمه چه نیسی اللہ در بانی سختی نکی او تا پخفرزان بانی سخت سکی سختی کئی داغا دی بحالتی دا او بس اولتای بیا کولی او اولتای خوچون که سی خوراکم نو نو در لوگی نم کلی انسان لی اولتای ورزی دیر پا بد حالتو ما غت ډیری وینا خدا دا الله قانون نمندي خلک الله په سفر کې ولي نفس کاله کا حق استاد نفس بتابانه حق نو چا الله بیمار روزه ماته کا الله په سفر روزه ماته کا او چې کله ټیک شوی نو داغي قضا بیا اړو ګرځوا او سفر آسان دی جاس کې تګ را تګ دی ایسی کی گاری کې لاله لاله او ټیک شو ام خنه ده خوځه کې ایسی کې زه تکلیف نه ملایويږي خو خدا نو چې ته به عام سلو دارسونو رکشو کې زه او د کمل نه روان شي او سخته ګرمي او دروجا نو دا هوته د الله قانون خرابه نو ځکه دا روجه نیول خم دی او په سفر بیماری کې داغي قضا برا ګرځي. حیوصل دریا تیا نمبر آیات د بقره دمه پاره ته ګوره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مومنانو فرض کړی شوی دا په تاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی وا پاکستانو چې مخ تاسو نو فرضیت کې پوغانو په شانتوا او کیفیت کې پوغانو دروجونا روزه داسري جدا دي لعلکم تتقون خامغاش تاسو یریږئ د الله نه ذکر روزه کې یره د الله نه زیاته راځي. ذکر روزه خو یو پټ عبادت ته ته اوس رخانه ته دن شوی زویت زلام به او بای کی توب اوس کې نستانه سو خبر دي او بو اوس کې ځان خ خسیراب کې الخامغاش تاسو یریږئ چې نز ولیو بس کما ولی رو جماعتو ما اللہ مایوی نیکنہ او اووا لطیف خبیر بارک بینو خبردار دے نری نری زردوی نی مامیو نی یا خامغا چتا سومن شید گناہونو نا پدے رو جاکے فرض دا پوخانو کیفیت کی جداوا پوخانے رو جے داوے بہتر رو جے اگر رو جے دا چاوے د دا داوود علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ روجا او بل ورځ کوجا. یو سړی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ته برابر عمل وکړه ها د دوره مونږ کوا او طاقت نجات ترلې شما وې دوره کوا او طاقت نجات ترلې شما مګر څه شو کنه حتا دا میاش قدرې د جینی سا ودنه زیات له شما نفلی وې خیر دی او په کال کې ختم کوا دو زده ختم کوا روزه کې ختم کوا وې طاقت ډېر له شما بیا وې په میاش کې کوا وې طاقت له شما وې په شلو روزو کې کوا طاقت له شما اترې د جینی سا بیا په هفته کې لسو کې کوا ودنه زیات طاقت له شما وی وو کې غوا وی طاقت نبی دې اسلام په دې اکتفا وکا او روجا خیر دې وی دې نه جا طاقت لرلې شما ټول مرجا وی نه خیر دې وی به تر روجا راته و نبی دې اسلام ورته یو ورځ روجا او بل ورځ کوجا وی نه جا طاقت لرلې شما روجین ټول شروع کړې او شپه دوکه ختمم شروع وکا نو دا خنه دا او اخر کې بیا غو پاره په خیمانه شوې ځکو چې دا سړی کمزورې شي نو بیا غو ارمان کا وای کا کما د پیغمبر غو وصیت او حکم په خپل زیرولې وي چې هفته کې مې یو ځل ختم کوله او یو ورځ مې روزه او بل ورځ مې کوجاوي نو روزي په خانه داسې وي د پوخانو روزي دستورم داو چې کله به د شپې اولې سره شروع شو جماعت به وشو سو پر به انسان ویخو خوراک سکاک داغه د پاره جایز او چې کله به داغه سره کې پټو شي او د بشو اگر کاغه مخصوصن ولی نو به داغه به روزه شروع شو نو صحابه ستړو باغونو کې بیکار کړي او ذمہدار خلکو چاغه بدل روزه به ما تکلا ډډ به والی وی هي کې باغی ودو زنانو بوله تیارې د روټي کاو نو هغه بوتو شو نو پنار با داغی روجا پا سبا دا شورو شوا نو اللہ چه داغی حالت داولی دو نبی علیہ السلام سوالو که نو اللہ آغا حالت آغا بدل که چه طول اشپا انسان کو دویو کوی خوی سار دا خطلو پوری دی خوراکم کولی جی اسکاکم کولی جی جمادم کولی جی کارام کئی او چه کل اصو بی صادقو خی جی نبی آبا روجی نو حکم اللہ رو لگا ایام محدودادین پخانو روجو کے روجی دا خبرو بے اللہ فضلو کو دا خبر روجی زمانگنا ختم کرے ایام محدودادین دارا زیدی یو سوش میرے لشوی اے میاشم نبورگی یو سو رزی دی ومن آسو کانچوی من کم مریضن مریضا او علا سفرن یاوی په سفر باندې په سفر وی لکه ماوی دو کم درې کم اتیا کیلومتره کم زیره د یوې غالي جوړیږي نو هغه سفر دی ا موزبم دورا کاته کې سلور را کاته قصر بکي او جبم خوري فائده تم من یامن خر نو لازم دی په دې باندې شمیر د ورځو نورو او روزي باغه خوري او داغه قضا به بیا روړي وعلى الذين پاکستان باندې یتيقونه چاغه طاقت دروځي نه لري مغ معنا ځکه وکړه چې طاقت نه لري چې دا باب فعال له او حمزه د پاره د صلب راځي چې طاقت نه لري دروځي نه ویلو پای فیزیا دا خوراک ورکول مسكين تا طاقت دروځي نه لري یا آکه سانو باندې لکه بوډا او بوډای هغه بوډای چې په خله کې ولو بور سسای اغه بیمار چاغه خوره کې اوله خوراک ورغی دا طاقت دروځي کم دی کېدل شي نو پاغه باندې لازم دی خوراک ورکولو مسكين تا دا خوراک به صورت د هر روزه په وس کې به یو مسكين ته خوراک ورکی اجستا دوه ټیمه سار او غرما او ماخام د هر روزه په وس کې یو فدیه را او فدیه دادا دوٹی مخوراک دے یو مسکین تا یا پاکسانو بانی یتوی قونو چا طاقت درو جی لری پاک بانی فیدیا دا خوراک ورکو المسکین تا دا مانا شاولی اللہ رحم اللہ کئی طاقت درو جی لری نرو جدیونی سی او لازم دا پاک فیدیا سرسایا خوراک ورکو المسکینانو تا سالم امیاش دی روجهونی سی او پاخیر کې بیا سور کی سرسایا ور کی د سرسایا ور کولو مقصد دا دی چې په دې روجه کې زمانو سور جنایتونه شوی دي نو الله تعالی څخه یې معاف کړي یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله معنا کړي وعلى الذين پاکستان یتيقون چا غا طاقت درو جلری ځوان دی ځوان لکه تاسو موږ ټول طاقت لري جو له پاره باندې لازم دی فدیا خوراک ورکول مسكين ته فدیا معنا ها پاره باندې صدقه لازم ده فدیا ما خام دی خوراک ورکی شاه ولی الله و سرسیاب ورکه په رمضان اخر کې او امام ابن تیمه طاقت لري دروځي د بدني نو په اخر کې دی طاقت مال او مولری پچا درو جماعتي اوږي چر دي وبور کی چر دي شربت ور کی چې عبادت بدني او عبادت مالي دواله یوزي شي خپل درو جوړي ولا او بیا بل باندې سوکا رو جماعتي اوکا چې عبادت بدني او مالي دواله راشي قل ان صلاتي ونسكي وا قل ان صلاتي ونسكي بشک عبادت بدن زما ونسکی او عبادت مال زما نو در زده عبادت بدن وکو او په ماخام کې دی عبادت مال وکو نو په دې آیات مس دا خو کور زده چې عبادت بدنی او مالی به زما چل رہی لله پوشګر او سلورم مال معنا شان ورشا کشمیری رحم الله کوي پاکسانو چا طاقت دروجی لري تا پزان روجی دا لازم کړي یا ته زب هر میاش کې روجی نسم درې راځي نو کله کله تا ته فرصت دروجی ملاو نشي په سفر روان شي دیال لسم سوال لسم او پنځل لسم د میاش ته روجی نشي او پای کې ته بیمار شي یا په سفر روان شي یا صدا سے عوارض د خاده جوړلي بهرال خو قابو دی او ته ونه شو نو دا درې روجو سورکا سرسیا ورکا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين خوراک ورکول سره دي مسكين دا دوه ټیمه خوراک ته سخره اقبول ورکه ومن تطوع خيرا اغچا چې په خوشي سره وکړه خيرا نیکي لرا نو دا غوړه دي له درا سمانه یو مسكين ته دوه ټیمه خوراک ورکول خود ربانه لازم دي کد دین دی علاوه زیاد ورکو درې ټیمه په خوراکو کو ربان لازمی دی دری فیدی او تا پینزی فیدی ورگلی پخپل خوخی سرا نو دا خی عبادت تی غره دی وان تسومو خیر لکوم دا تاکید ما سبقا او دا روجینی ستاسو دا غره دی ستاسو دا پارا هم پا سفر روان او سفر د سهولت تی دا جاد او دا ایسی دی نو روجا دان لبونی سا زگر تون خلق روجا دی لگ تکلیف بئی خو بیا با تکلیف زیاد زکی چې خلق به خوراک کوي او تبر او جی بیانی سی او یا بیماری دا سی دا چاگر دیر زیاد زیادتا ندا برابر دا دا رو جیونی سی بیا با تسنگ قضا را گرده چیلم پا سردر چی نبیا رو جماعت ای چیل بدن گرم چی رو جماعت ای او شوگر والا خوک 150 یم شوگر دی زمان دا سی زمان ملگری دی شاگردان و شاگردانی دی چه دا غی 300 شوگری آغم رو جنی سی 300-500 شوگر دا پاس ای او آغا منگ دیر ورطوائی ہوئی نیر پتن لگی بیاد رو جی او آغی اللہ خبچ گئی او اللہ دی بچ کی اللہ دی لسیحتو نور کی وان تسومو خیر لکم ان کنتم خدا دی خلقو اسی دن تا بڑی والی دی نما شوگر دی نما بلر پر شر دی یہ رزما دا طبیعت لکٹی که نده خطا دی طبیعت بدل اسم خطا که وارو که رو جی داری بڑی والی سو پکی او تختی یہ دا سکار می دی امریکا کے سکار می دی انگلین کے الگ سکار سعودی دا جوڑ که کنن چیزا روجا موشی او عمره موشی نو آل تا ندی کم زیده بزی آل تا روجی خلق نیدی سی کنن انگلین کے امریکا کے آزاد آزادی دا نو دی آل تا لارشی میاش آل تا که تیره کی خوانی او کی خار روجی او خری و بیاراشی ویر بچو خالا تلیو مداغ سکارو وان تزو خیر لکوم ان کنتم تعلمون تا پوس که لکا کم وا جی اخو تلی ری ٹکٹ او که کلی ری انگلین لطلی سکار میرے وان تزو خیر لکوم ان کنتم تعلمون او دارو جنیو الستاسو داغور دی تاسو دا پاراک تاسو پوئی گئی اس ترغیب اور که روجه دا چو روجه منی سا خو پر روجه که عبادت دیرو کا آوالا عبادتو کا چو روجه دا کم عبادت دا پارا پیدا و آورا غلیو شاورو رمضان اللذی انزل فی القرآن میاد رمضان آغدا چه شورو شو پائی که دا قرآن را غلیو پائی که قرآن حدل لناس دا قران ہدایت دے فرد خلق و بینات من الہدا والفرقان اواز دلائل دے ہدایت او فرق ان کی کتاب نا گورا روزہ کے دا اللہ کتاب راغلو پروجہ کے د ابراہیم علیہ السلام صحیفہ راغلو پروجہ کے تورات او انجیلم راغلو او غالبا سری رشتما روزہ بانی قران شروع شویو نو رمضان دا در طول و اسمانیو کتابونو زمانه وا نو دا رمضان که دیر ترغیب دا اللہ عبادت تا ورکا و دا اللہ کتاب تا ذکر طول سورا اسمانی کتابونو چه راغلیو ناغا پا رمضان که راغلیو او دا رمضان حق داره چه دا آغا کتاب سو که شکریا دا که اول دانی چه خکره که شکریا دا دا چه پا روجه که خود و قرآن خزمتو که پارا طریقہ چې د قران خدمت کولې شنو کا کتلاو کې ویلې شي کلمزنه ویلې شي کتلاوتنه ویلې شي او ک تفسیر او معنی سره ویلې شي خو قران خدمت په کار دی فمن شاهد مو بس موږ خدا زمام په کار دی چې بس هغه دا 500 وي نمنګ پویو او ناغه پوی ګل ګل ګل ټیمګه چې کانه واچه دا د قران شوق او خدمتو ندا سي امام او حافظ پکار دے چاغه موږ ته په سالم امیاش کې قران ختم کی درې پاوا سبق کوئی بیا په ختمي کې څه کم پارا د شبینه په اخر کې بیا شبینه جوړه کی اغوبل جوړ کې د قاریانو لز قاریان راولی او دو دو درې سي باره ګر ګر ګر ګر ګر ګر ندا قران دے بزر لګ لګ را لېګم لې چه مضبوط کی پرے بانے ہاں فعاد اکستار قرآن مضبوط والے آئی دیرا یاد کرے چلو جا کے پیرا گنڈا وا ہاں نا دا معشوم سر خوارش تا نه داغه د الفاظ او صحت شتا خو په جزر اورسې یره فلانه حافظ جمالم سره کی ها خامخا ډیر فیری پرې کړه کده ماشوم تربیت سې وکړه کنه الفاظ په سې کا قرات او تسې کا تجوید او تسې کا انزل فی القرآن فمن شاید منکم انشارا آسو چازر شوستا سو دیمی آشتانو فریسو مدرو جون سپائی کے ومن کان مریض نواسو چوی بیمار یاوی پسفر بانے لازم دے پدیش مید و رزنورو یرید اللہ والی اللہ لبکم الیسرہ پتاسو آسان والے اللہ پتاسو آسانی را ولی ولا یریدو بکم الیسرہ او نه اراده کوي په تاسو باندې سختي چا عذاب در کوي دا ویلی وي چې نه په هر حال کې روزه پرې خودل نشتا نو دا چا څو زور سره خامخا بده ویولې نه لا سختي نه غوالي بيمارې حالت کې خیر ده سفر په حالت کې خیر ده ها يسرو ولا تعسرو ولا تنفرو ها يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم اليسرا والله تکملو العدته او دی دپاره چې پوره کوې تاسو شمیر دروجو دروجو هغه شمیر پوره کوي چې کمی د نه خولی شوي دي قضا دغې د وګرځوه والې تو کبر الله علامه دا کوم او دی دپاره چې لوی بیان کې د الله په دوج دغ نه هدا کوم چې توفیق کې در کړی تاسوله تاسو د توفیق د سمیلارې در کړی دی والله الله کوم تشکرون او خامغا چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله د نعمتونو چې یا الله ډېر وی شکریا دی ادا کوم چې موږ د رمضان را واسته ده پر رمضان کې قرآن ته کینولو پر رمضان کې توفیق دی عبادت را کړو شکریا ادا کړه وی الله شکر دی چې د پر فتن دور کې دا مال لاس کې قرآن او حدیث را کړی علم تر کې نولې ما پای کې دراتا غزران او وخت لګول خسته کړی دي په دې الله خوشاله کړي ما شکر دي دا غو چې معمولی بهارو دي بس ګند دي په مصیبتونو مبتلا کېږي شکریا نه ادا کې چې یو آیات دکې یو حدیث دکې یو مسله دکې دارنګې یو ها باب دکې نو دا لګا لعلکم تشکرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اس ادخال الهي ادخال الهي دي ته چې مخکې ورسره سره مناسبت نه اوس مخکې یو لوی څه ذکر شو او لوی او عظمت بیان شه د الله او د الله دی کتاب اوس وی پیغمبرا کستانه سوال زما په باره کې کوي چې الله لره دې کې نږدې دور لوی ذات دے چھو لوی لوی سی زنی دالی گری دی نوچھ داغن ام نمو سوال کو نواغ لر دے اکنیز دے کل دی خوچھ بیات پچو خوچو خو سوالو نکو او کنیز دی نپا مزا مزا بات سوالو نکو پوشے کنم نو جواب ویزا سالکا عباد عنی فا انی قریب پیغمبر آکا جتا پوس کا استانا بندگان زما عنی زما متعلق چ الله لره دې کنيز دې کلري خو په چغو چغو بورته وایو او کنيز دې نو په مزا نو فإني قريب بشك زنيز دې ما فإني بشك ز قريب نيز دې ما څنګه نيز دې ما سوره قاف شپالسم آیات کې وراجي اجيبو دعوت اتاي نحنو اقرب لي من حبل الوريد سنيز دې انسان تا د مري در ګونونا دا د مړې رګنا دین نږدې مې انسان ته دمه نږدې ونه یو صحابي دی حضرت سروان دی او چغې وې الله خربت خیبر الله اکبر په یو پړاو باندې خېږي نبی عليه السلام روان دی حدیث کې راځي نبی عليه السلام په شا صاحب او توکته او اربو علا انفسکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ قَرِيبٌ مَعَكُمْ تاسو आवाज نه کوي کونډونه لري تا هغه نه لري دی او نه کونډې ولې او ته چغه وای إِنَّهُ وَمَعَكُمْ تاسو دې نږدې دا سې نږدې دي نحنو أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَإِنِّي قَرِيبٌ زَنِزْدِيمَا نِزْدِيمَا مرید اولی او تا چغی وی رس پکر بی چغی شروع کلی هو اللہ هو هو اللہ هو علک هو اللہ هو آغا چاہتا کوا چاہا آو رینا دے زان خی خلکو تا دیا کار پا مزا مزا اللہ تا واس کوا اللہ آو ری از نادا ربو ندان خفیا زکریا علیہ السلام پل رب تا آواز نکاو پا مزا و مزا مزا آواز کوا بنی اسرائیل اخیر کی تیر شیو ولا تجار بسولاتی کا آمو پا زور والے کوا پا خلو دعا گانو کی ولا تخافت بیا آمو دیر روا چخلم پی نخوزے و بتغی بین ذالک سبیلا دیو جنا ذکر بالجہر داد بدعاتو نگردی چگه بنوی حدا خطا ریاکاری کے ولی اللہ کنده وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي خَرِيبَ کلاچ سوال کے استانا بندگان زمان زمان متعلق بشک از نزدی ما نو چه نزدی ما نو چه غیمات نزدی وای پوشی داس نزدی اجیبو دعوت دائی زادان سورا یرا منگ کم ده قبلو مزو دعا دعا کون کی چا چې ما ته आवाज کړي ما دا دعا قبول کړي دا چې کله دعا وغالي زمانہ فل یستجیبو لی پکار چې قبول والے وکړي زما دا چغه پکار دې چې اومنه قبول والے اومنه حکم زما ويمنو ايقينو کې پما باندې لعلهم يرشدون خامها داخله به اسلام می نن منګا دا الله د حکمونو قبول والے نه کو او نو منگا یقین کو پا اللہ بانده یه رکم ده دعاگانی زکومه وی دما دوا خو نقبلی زمو پا دعاگانو خلی وشلی ده اللہ وی قبلو مزو دعا دو دعا کون کی نو کم ده دعا قبلی دعا قبلی خدای باران باران نکی خدای دا نواغن نکی کم سوال نواغن نمیلاوی نو ده سر بسکه نو دو زی ذکر کئی قرآن سورت انعام و سورت توبہ انعام یو سلوی اختمایات ہو گو رئی علتہ سوئی ان شا کدا اللہ خو غیشی یو سلوی اختمایات دو سورت انعام ہو گو رئی ان شا کدا اللہ خو غیشی بلی یاو تدعونا فیکشف ما تدعونا الی انشاء بلکہ خاص اللہ تا رحمدت شوائے تاسو لیلے کئی با اللہ آغا منصیبت چی تاسو چگی وائی لے پترف داغی انشاء کچھ دا اللہ خوکشی که خوکشی لری بے کی آکو خوکنشی دربانی کی بے دی انشاء که خوکشی دا اللہ و تنسونا ما تشرکونا وقوق جید اللہ سورة توبہ 21 نمبر آیات کی بمراشی فسوفا یغنیکم اللہ ان شاء کذا اللہ وقوق جی نمالدار بگیتا سو یوشتم نمبر آیات سورة توبہ نو دا تبت دعا غالی آنور پا مشیت دا اللہ پورے کار دے چکلے قبلی او کلے نقبلی آتو دعا گانے ایسی ندی که قبول شي نو دنیا کې به کار شي او که قبول نه شي نو اخر ته پریدي او اخر کې به پستا لولو ګناهونه معاف کوي حدیث کې راځي قیامت کې به ډیری لګي د دعاګانو انسان ته به الله وې دا ډیری دا دعاګانې وخته وي دی بو یا والله دا مې وخته وي چې کوم دی الله به دا غډېرې چې دا دې وخته وا دا دعا نو دا د لما منظورې کړی وي او په دنیا کې ستا مقاصد ما پوره کړو او دا هغه ډېرې دی چې دا د غوښتې وي شپې او ورځ به غوښتلی خو دا دعا مانوه قبوله کړي اوس به تاله دی پیوس کې بدلې میلاویږي اجر به میلاویږي دی و یا الله چې دا بل دم نوې منظور کړی اوس به زما غټ کار شي لکه منظورې شو دنیا کې نو کار دې وشي انفا بها او که منظور نشو نو اخر ته خو دعا پریدی کنه خروره اسنزی او دعا مخل عباده خو دعا کس شرطونه دی بعض خلک راو دی دعا نه منی مونږ دعا سنزی سړیا لعلهم خريان منو وحل لكم ليله الصيام فصلوا الى نسائكم حلال استاذ بارا پاش پدروجي کې جما کول الى نسائكم د